तब यह प्रवचन परम श्रद्ध स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज द्वारा शुद्ध आषाढ़ शुक्ल नवमी विक्रम संवत 2003 अनुसार 25 जुलाई 1996 को प्रातः 5 बजे प्रार्थना स्तुति के बाद रतनगढ़ में हुआ। राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम। देखो एक तो है एक नहीं है, दो भी है। एक है और एक नहीं। ये नहीं का मतलब मानो स्थिर नहीं रहता। ये नहीं रूप तो संसार है और है रूप से परमात्मा है। नहीं का मतलब क्या, पहले भी नहीं था और पीछे भी नहीं रहेगा, और बीच में है दिखता है वो भी निरंतर नहीं में जा रहा है। मार्मिक बात है भाई, सब ध्यान दे इस बात पर। ये जो संसार जितना दिखता है, ये रतनगढ़ रतन सिंह जी से पहले था नहीं यहाँ और फिर रहेगा नहीं। चाहे 1,000, 10,000, 1,000,000,000 वर्ष लगा दू, पहले नहीं था, और 1,000,000,000,000 वर्ष लगा दू फिर नहीं रहेगा। ये पक्की बात है। ये शरीर आज से 100 वर्ष पहले नहीं थे, 100 वर्ष के बाद नहीं रहेंगे। मानो पहले नहीं थे, अगर नहीं रहेंगे, और वर्तमान में भी नहीं में जा रहे हैं। ध्यान देर बात को, ये इस पक्की मान लें इस बात को। रटने की जरूरत नहीं है, याद रखने की जरूरत नहीं है। स्वीकार करने की बात ऐसी है जैसे ये बांस है। अब याद थोड़ी मारा थोड़ी जबड़ी है बांस है बस। इस तरह से मान ली तो पहले नहीं था, पीछे नहीं रहेगा। ये संसार का रूप है, मात्र संसार का, अनंत ब्रह्मांडों का ये कायदा है कि पहले नहीं था, पीछे नहीं रहेगा, और वर्तमान में निरंतर नहीं मैं जा रहा है। जैसे मैं आकर के बैठा, उस समय जितनी उम्र थी उतनी उम्र नहीं है किसी की, छोटे से छोटा बूढ़े से बूढ़ी, जितने मिनट मेरे को आए हुए उतने मिनट उम्र कम हो गई। तो पहले नहीं था, पीछे नहीं, अभी नहीं भी जा रहा है। एक बहम है कि हम जी रहे हैं, ये शरीर जी रहा है, ये बहम है। जी नहीं रहा है, मर रहा है। जितने जितनी उम्र आ गई है उतने उतने मर चुके। अब अगाड़ी कितनी उम्र है इसका पता नहीं है, पर तो मर चुके इसका तो पता है पूरा। 50 वर्ष आ गए तो जितने वर्ष उम्र थी वो 50 वर्ष तो खत्म हो चुका। 25 आए तो 25, 5 आए तो 5, 60 आए तो 60। जितना वर्ष उम्र आई है उतना वर्ष तो इसका अभाव हो गया। अब बाकी कितना इसका पता नहीं, उसका भी अभाव हो जाएगा। तो ये बात एकदम पक्की है। तो इसको नहीं कहते, इसका नाम नहीं है। पहले नहीं था, पीछे नहीं रहेगा, अभी वर्तमान में भी नहीं मैं जा रहा है। जिस तरह से गंगा जी का प्रवाह बहता हुआ समुद्र में जा रहा है, ऐसे अनंत सृष्टि का प्रवाह अभाव में जा रहा है, नहीं में जा रहा है, नहीं है। तो जो नहीं था नहीं रहेगा और प्रतिमा में नहीं जा रहा है, तो इसमें नहीं मुख्य हुआ, है मुख्य नहीं हुआ ना। आता है ना समझ में, इसमें है पुना मुख्य नहीं हुआ, है पुना तो गौण हो गया, नहीं पुना इसमें रह गया। तो संसार का नाम तो है नहीं, और परमात्मा नाम है। तो पहले भी था, पीछे भी रहेगा, अब भी है। वो है जो गति वो है परमात्मा, उसमें कोई फर्क नहीं पड़ा, वो है जो गति है। तो है नाम परमात्मा, नहीं नाम संसार। संसार शरीर है एक, तो ये नहीं विभाग है, ये तो वो है विभाग है। है सो सुंदर है सदा, अरे नहीं सो सुंदर ना है। तो नहीं सो प्रगट देखिए, अरे है सो दिखे ना है। तो दिखता नहीं, आधार है आधार, बिना आधार के आधे कैसे हो। आप बैठे हो तो पृथ्वी है, उसके ऊपर बैठे हो तो पृथ्वी नहीं तो पृथ्वी में किस पर बैठे, ऐसे हो नहीं है जो है के आधार है। इसमें है के आधार ये नहीं है, जितना नहीं था और नहीं रहेगा और नहीं जा रहा है नहीं में, ये सब का सब है के आधार से है। है के आधार से वो है, इसमें नहीं दिखता है। इसमें नहीं में जो है दिखता है वो है परमात्मा सब है। जासु सत्य था ते जड़ माया, भास सत्य ही वो सब में है, उसके कारण से इस संसार में है दिखता है। खुद में है बना नहीं है, खुद संसार में है बना नहीं है। तो संसार में चीज क्या है, सच्ची चीज नहीं बना है। तो क्या करना कि जो कोई मेहमान आवे तो उनका आदर सत्कार करो, क्योंकि सदर नमाज है नहीं है। आदर करो, सत्कार करो, तिरस्कार मत करो, सुख पहुंचाओ दुख मत पहुंचाओ, क्योंकि सदर नमाज है, सदा था नहीं, सदा घर में नहीं उनको ही बात भी, वो तो सदा चल रही है। मेहमान हो तो आदर करो। इस तरह संसार की सेवा करना, ये मौका मिल गया है फिर तो रहेगा नहीं, इस वास्ते सेवा करना। तो नहीं विभाग की सेवा करना, और है विभाग को याद रखना, है को दृढ़ रखना, है परमात्मा तो है ही, है को तो याद रखना और नहीं की सेवा करना। किस सेवा करना, नहीं से नहीं की सेवा होती है, नहीं की सेवा नहीं से होती है से भी होती है, पर नहीं से मुख्य सेवा नहीं है। अन्न है, सल है, वस्त्र है, मकान है, आदर है, आओ बैठो, ऐसे सेवा करना। और है नहीं कि भी है कि ऐसी सेवा होती है, मानो इनको सबको जो है वो बताना कि ये है, उसमें ध्यान दो। नहीं मैं है बुद्धि करके है को भूल गए, नहीं को है मांगने से गजब हो गया, है उसको भूल गए, नहीं है उसको है मान लिया। इस वास्ते है उसकी याद दिलाना, ये भी नहीं की सेवा है। नहीं के द्वारा भी सेवा करनी, है के द्वारा भी सेवा करनी, कितनी बड़ी बढ़िया बात है। नहीं के द्वारा तो सेवा करनी पशुओं से, और है के द्वारा याद दिलाना, है को याद दिलाना सेवा है, ये असली सेवा है। क्योंकि नहीं कोई है मान के भूल गए, तो चाहे जो करते हैं है वो भूल गए, तो उसको है के द्वारा भी इनकी सेवा करनी, नहीं के द्वारा भी इनकी सेवा करनी। क्योंकि ये तो रहेंगे नहीं, पीछे क्या करोगे, सेवा किसी करोगे। जैसे बूढ़े बूढ़े माता पिता दादा दादी है तो उनकी सेवा करके लाभ दे लो, ये तो भाई चले जाएंगे, पीछे सेवा किसकी करोगे। तो सेवा करके लाभ ले लो, दुनिया मात्र की सेवा करके अपने लाभ उठा लो, ये खास सत्य चीज है। इसमें मनुष्य सवाल हो जाएगा, सब चीज पूरी आ गई, पूरी की पूरी आ गई, कोई बाकी नहीं रहा। उपदेश आदेश व्याख्यान शिक्षा कोई बाकी नहीं रही, पूरी आ गई। शास्त्र वेद और पुराण जितने गए सब, सब का सार आ गया। सार नहीं है, है तो संसार में नहीं पड़ा मुख्य है। दूसरे शब्द में कहें तो वियोग मुख्य है। जैसे कल परसों आप हम साथ में नहीं थे, और कल परसों फिर आप साथ में नहीं रहेंगे, अभी भी नहीं हो रहा है, जितनी देर हुई व्याख्यान हुआ देह में नहीं वे चले गए, पहले नहीं पीछे नहीं। अब नहीं को बताना कि ये नहीं है, ये बताना भी सेवा है, और परमात्मा है ये बताना भी सेवा है। किसी को रास्ता बताना सेवा है कि नहीं? असली बात बताना सेवा है, जैसे बालकों को पढ़ाना सेवा है बालकों की, जो नहीं जानते उनको बात बतानी सेवा है। अरे भाई श्रेष्ठ कद रह गई दरेशा, श्रेष्ठ बता देना कि सेवा है, अनजान को जानकार बता देना जानकारी सेवा है, अभाव है वस्तु को वस्तु की सेवा है। तो अपन सेवा करना ही काम है खास। तो सेवा की दो विभाग है को जनाना और नहीं के द्वारा सेवा करना। है को है के द्वारा सेवा किया, है को जनाना, उनको बताना कि वो है और उनको बताना कि ये नहीं है। तो नहीं के बताने से आदमी का बड़ा भारी उपकार होता है। इसको है कर देर लगा दिया जाए, संसार को है समझ करके ऐसा मान लिया कि सदैया पर ही रहेंगे नहीं जाएंगे, यादव समझ आता है ना। जैसे सत्संग में अभी आए हैं और अभी चले जाएंगे, ऐसे घर में कोई ब्याह करके आ गई और कोई जन्म करके आ गया, आ गए और चले जाएंगे। आगमा पायनो अनित्य स्थान, आने जाने वाले है अनित्य, रहने वाले नहीं है। इस वास्ते चिंता न करके सेवा करो, सबको सुख कैसे हो, सबको आराम कैसे हो, सबका हित कैसे हो, सबका कल्याण कैसे हो, सबका आदर कैसे हो, सबको विश्राम कैसे मिले, किस तरह से करें, ये बात करनी थी भाई। तो मनुष्य शरीर है सेवा करने के लिए, जैसे म्युनिसिपालिटी होती है तो वो होती है शहर की सेवा के लिए, ऐसे मनुष्य मात्र है ये म्युनिसिपालिटी है, मनुष्य मात्र संसार मात्र की सेवा करने के लिए, प्रबंध करना सेवा करना सुपोषणा ये खास बात, कितनी बढ़िया बात है। थोड़े में पूरी बात आ गई, पूरी वस्तुओं के द्वारा तो देकर के सेवा करना और सच्ची वस्तु उसको बता करके सेवा करना, मानो वो भीतर में बताने की आप यह बात है, और चीजों को देकर सेवा करना तो है उसकी है के द्वारा सेवा करनी, है के द्वारा सेवा, नहीं के द्वारा भी सेवा करनी, नहीं के द्वारा सेवा तो नहीं की हो गई और है की सेवा है के द्वारा हो गई। ये बात खास, ये जो सत्संग करना ये क्या है, एक विद्या सीखना है, ये विद्यालय में भर्ती होते हैं सीखने के लिए, ऐसे बड़ी विद्या सीखने की ये पाठशाला है। सत्संग कर रहा है, आयोजन किया तो ये उस तत्व को समझने के लिए है, ये लौकिक विद्या से श्रेष्ठ विद्या है। कि लौकिक विद्या तो यही भूल जाएंगे, परंतु ये तो मरने के बाद भी चलेगी, तो ये बड़ी विद्या है। अध्यात्म विद्या विद्या नाम वाद प्रवदता हम, गीता ने कहा कि अध्यात्म विद्या विद्या है, वो अध्यात्म विद्या तत्व है, वो विद्या है, उससे सबको शांति मिलती है, सबको सुख मिलता है। इस वास्ते लोग सत्संग करते हैं, सत्संग में जाते हैं, क्योंकि सत्संग के द्वारा सत्संग सत का संग होता है, असत को असत मानना सत्संग है, सत को सत मानना सत्संग है, दोनों सत्संग है, याद रखना। असत को असत मानना सत्संग और सत को सत मानना सत्संग, असत को असत मानना ये भी सत्संग है। क्यों? असत को असत मानने से सत की प्राप्ति होगी, असत को असत मानने का नतीजा सत की प्राप्ति होगी कि नहीं, और सत को सत मानने से सत की प्राप्ति होगी। तो असत को असत मानना भी सेवा, असत को असत मानना भी सत्संग, और सत को सत मानना भी सेवा, सतपुरुष सत मांगना सत्संग, तो असत है वो असत मांगना ही सत है और सत को सत मांगना ही सत है। उभयोर्भि दृष्टो अंतस्पर्यो तत्वदर्शी, तत्वदर्शियों ने दोनों का तत्व देखा है, एक अविनाशी है एक विनाशी। अविनाशी तद्विद्धि येन सर्वमिदं ततम, अविनाशी उसका नाम है जो सब में परिपूर्ण व्याप्त है, उसका नाम है अविनाशी। वो है सब में, उसका विनाश नहीं होता, ये मैं होगा नष्ट होता है, वो है जो होगा तो ही रहता है, सदैव रहता है। वो नहीं में फंस जाए तो जन्म मरण होता है, और नहीं से ऊंचा उठ गया जन्म मरण ही तो हो गया, क्योंकि वो है में जन्म मरण है ही नहीं में जन्म मरण है। तो दुख जितना होता है इस नहीं को है मानने में ही होता, जितनी आफत आती है इस नहीं को है मानने में आती है, लड़ाई होती है झगड़ा होता है चिंता होती है शोक होता है, तो नहीं को लग रही होता है। और है में स्थित हो जाए तो सर्गे बिनो बजायन्ते प्रलय न व्यथन्ते, चाहे महासर्ग में ही पैदा नहीं होते और महाप्रलय में भी नाश नहीं होता। ज्ञान उपासना मम साधर्म मांग था, भगवान का सधर्म क्या, भगवान का होना पर सधर्म है, सदा रहना एक साधर्म, इस धर्म को प्राप्त है पड़े में प्राप्त हो जाएगा, नहीं पड़े मिट जाएगा। शरीर को है मानने से धोखा होता है, तो है तो नहीं मान लिया है मान लिया, अब लड़ाई होगी, अरे भाई है ही नहीं, मुफ्त लड़ाई करते हैं, तो ये क्या है, ये सिनेमा है। कहते साहब हम बोलती फिल्म देखते हैं, हम बोलती खाती पीती लड़ती झगड़ती फिल्म देखते हैं, लेती देती खाती पीती चलती फिरती रोती जागती लड़ाई करती प्रेम करती, ऐसी फिल्म है ये फिल्म देखो। गाड़ी आती है चली जाती है, कहीं चढ़ जाते हैं कहीं उतर जाते हैं कहीं कैसे, ये बिल्कुल नाटक है, ये बिल्कुल वर्ष को है, ये कैसी बढ़िया सिनेमा है। बोलती फिल्म का भी महिमा है कि बोलती फिल्म में सर, बोलती खाती पीती जगती जागती फिल्म बढ़िया, जीती मरती जन्मती मरती फिल्म है, तमाशा है। संतान क्या देखो, निरपक हो तमाशा, निरपक हो जाओ तो समझ मिलेगा, पक्ष पाल करो तो समझ नहीं मिलेगा, ये पक्षपात हो तो कैसे मिलेगा, और फंस जाओगे वो पक्षपात करो मत, विषमता रखो मत, सेवा करो सुख पहुंचाओ आराम पहुंचाओ, ये बड़ी बड़ी सेवा कैसी बढ़िया चीज है, कितनी उत्तम चीज है, कितनी श्रेष्ठ चीज है, कितनी बढ़िया चीज है। परमात्मा की कृपा है जब ये ज्ञान होता है, संसारी चीजें मिलती है इसको कहते हैं पुण्य है हमारा, पुण्य के अनुसार चीजें मिलती है, पुण्य और पाप से सुखदायी दुखदायी चीजें मिलती है, पुण्य से सुखदायी चीजें मिलती है पाप से दुखदायी चीजें मिलती है, परंतु सत्संग से आनंददायी चीज मिलती है। सुख दुख दो है, आनंद एक है, ये असत में तो सुख और दुख, दुख और सुख और दुख, रात और दिन है, रात और दिन दो है, सुख और दुख, दुख और सुख, और जन्म मरना अनुकूलता प्रतिकूलता संयोग वियोग है दो है, और परमात्मा में आनंद है, आनंद दुख नहीं हो में सदा ही रहे। सदा दिवाली संत के हाथ पर आनंद, हर सुन दिवाली हरदम रहता है, तो हरदम ये रहने वाली चीज है, उसको प्राप्त करना मनुष्य जन्म की सफलता है। जो है उसमें स्थित हो जाए अपना, उसमें स्थित है आप, उस है नहीं से पिंड छुड़ा दिया निहाल हो गए, और नहीं कोई है मान लिया फंस गए। इस वजह से नहीं को नहीं स्वीकार करना सत्संग, अरे है को है स्वीकार करना सत्संग, दोनों सत्संग है। उपयोग और उपदिष्ट अंत दोनों का अंत देखा, अंत निष्कर्ष देखा, निष्कर्ष क्या कहते तो है नहीं में नहीं तत्व है में है ही तत्व है, नहीं में है तत्व है में है तत्व है, नहीं में भी है ही है, अरे है में है ही है ही है। इस वस्तु है का नाम परमात्मा है, इसको ईश्वर कहते हैं, भगवान कहते हैं, ब्रह्मेति परमात्मेति भगवान इति से शब्दते ब्रह्मेति, इसको ब्रह्म कहते हैं, परमात्मा कहते हैं, भगवान शब्द कहते हैं। वो रहने वाला का नाम परमात्मा है और बहने वाला का नाम जगत है। बातचीत एक रहने वाला और एक बहने वाला, रहने वाला बहने वाला, तो बहने के ऊपर से वो दुख बह जाएगा, दुख पाओगे बेचा रोगे, तो बहने वाला संग छोड़ दे पहले। अब कहते हम तो जाते हैं क्या पता रुका रस्तों पर ही पता जाने वाले को छुट्टी देते, संसार छुट्टी देना, संसार छुट्टी, माता पिता भाई बंधु सेवा कर दो छुट्टी दे दो, मेहमान आ जा भोजन आदि करा दो, जल पा दो और रवाना कर दो, पता जयराम जी ऐसे सब है जिन्हें सेवा कर दो और हाथ जोड़ लो पधारो महाराज। देखो गए तो है नहीं, जाएगा ही तो अपना हाथ जोड़ लो महाराज, ठीक है महाराज हम चाहते हैं, बहुत अच्छी कृपा है पता, कैसी मौज की बात है बताओ, और है उनको छुट्टी दो, आप कभी पधार जाओ हम मना नहीं करेंगे, मना करो तो गुरु रह जाएगा, रख लो है ताकत तुम मान लो, वो मरने नहीं देंगे हम कहीं, हम तो जाने नहीं देंगे सब नहीं, ये बार नहीं जाने वाला है आगम आप ही ना, आने वाले जाने वाले होते, जाने वाले आने वाले जाने वाले होते, मिलने वाले वियोग होता है, संसार में वियोग ही नित्य है, संयोग अनित्य है, और परमात्मा का योग है, तम विद्या दुख संयोग वियोगम क्या योग संगीतम, संयोग वियोगम योग संगीतम दुख संयोग वियोगम, ये दुख संयोग वियोग है, और वो है योग परमात्मा का, वो आनंद है वियोग है, इसमें तो शुक्र दुख दोनों है, संयोग और वियोग और शुक्र दुख और अनुकूलता प्रतिकूलता, ठीक है बेठी पर रात और दिन, ये द्वंद्व ही है, द्वंद्व सब द्वंद्व सब द्वंद्व सब सब निर्द्वंद ही महापाओ, जहाँ द्वंद में निर्द्वंद और मुक्ति हुई, इतनी बात है, मुक्ति लंबी चौड़ी कुछ नहीं, द्वंद को छोड़ निर्द्वंद में रह गया मुक्ति हो गई, द्वंद में फंस गया बंधन हो गया, कितनी सीधी बात है। ये सर्वित्य सन्यासी यो न दृष्टि न कांक्षति, न इच्छा करता है न वैर करता है, वो नित्य सन्यासी है, क्योंकि निर्द्वंद ही महाबाहो सुखम बंधा तुम चे, निर्द्वंद होता है सुखपूर्ण बंधन से मुक्त हो जाता है, आराम से मुक्त हो, मुक्त हो गई आप ही नहीं, से संबंध छोड़ दिया मुक्ति होगी, अरे नहीं को है मान लिया फंस गए, ऊंधा ऊंधा चले ऊंधे को फल तो ऊंधा ही हुआ, मारवाड़ी कहा था रो तो जाओ मेरे लिए खबर लावे, रो तो जावे तो मेरे लिए खबर लावे, ये तो रो तो जाओ है और कुछ नहीं है, और पहले से ही सेवा करे अपने तो सेवा कर दो भाई, मैं तभी सेवा कर दो, रहता भी सेवा कर दो, सेवा कर दो पहुंचा दो, मथानिये में देखा लोग सागर पूरी बना अरे गाड़ी है जगह वहां पर आवे जगह जीव लो डबा में नाम तर खाते रहो ले जाओ भाई ले जाओ भाई ले जाओ, उनमें गाड़ी आ भी सही जाएगी, सब डब्बा में सब खड़ा में आप लो खाओ राम जी जा रहे हैं कि जीवाओ सबको जी माता कैसी बढ़िया बात है सेवा कर दो। जोधपुर में देखी है मैंने बहुत घड़ा भर रहा ठंडा ठंडा, अरे कई सेवक जब पाने वाले सब डब्बे पास पहुंचाएंगे दो दो आदमी सबके पास में लोसा ठंडा दिल पियो ठंडा दिल पियो, क्योंकि तो आगे आगे चले जाएंगे सेवा करोगे किसका, गाड़ी कितनी तेज खर थोड़ी देर में सेवा करना हो तो तत्परता से कर लो भाई, पीछे क्या है वह मिलेगी सेवा गाड़ी चली जाएगी, इस वास्ते बस हमने देखा बहुत दूर तो घड़ा ही घड़ा भाई उड़ाई, अरे भाई लग रहे जाओ पकड़ने के लिए, तो भाई संसार में सेवा कर दो मौज हो जाए, वो सेवा नहीं की सेवा करने से है मिल जाए, अरे नहीं से आसक्त करने से नहीं मिल जाओ, दुख पाते रहे सदा ही अटकल है, नहीं की सेवा कर दो, नहीं से सेवा कर दो, है से भी सेवा कर दो, सच्ची बात है एकदम। शंका को अवकाश नहीं है। ऐसी बढ़िया बात, सार बात एकदम। नारायण नारायण नारायण।